złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 1230 nowych przypadków koronawirusa. Tydzień temu zakażeń było o 800 więcej. Senatorowie rozpoczynają pracę nad ustawą ratyfikacyjną potrzebną do uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Japonia obiecuje bezpieczne igrzyska olimpijskie. Rozpoczną się w Tokio pod koniec lipca. Na początek najnowszy bilans epidemiczny. Mamy 1230 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 135 osób. Tydzień temu zakażeń było ponad 800 więcej. Zmarło wtedy 250 osób. Liczba w pełni zaszczepionych w Polsce przekroczyła już 6 milionów. Do tej pory wykonano ponad 18 milionów szczepień. Senat powinien właśnie rozpoczynać pracę nad ustawą ratyfikującą zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej. Zaakceptowanie tych przepisów przez wszystkie kraje wspólnoty pozwoli na wypłatę środków z Funduszu Odbudowy po pandemii. Zielone światło dał już wcześniej Sejm, teraz przepisy musi jeszcze zatwierdzić Senat. Senatorowie zapowiedzieli już, że chcą wprowadzić poprawki do projektu. Przeciwne temu jest Prawo i Sprawiedliwość. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady Senatu. Na czym mają polegać? Dzień dobry. Na czym mają polegać poprawki? Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe chcą do dyrektywy wprowadzić preambułę z zapisem o powołaniu komitetu sterującego, którego celem będzie nadzorowanie wydatkowania pieniędzy unijnych. Ta preambuła, jak mówił senator K.O. Bogdan Klich, ma nadać ustawie kierunek. Po to, żeby każdy Polak i każda Polka miały możliwość skorzystać z tych pieniędzy, żeby te pieniądze były sprawiedliwie wydawane. Według Prawa i Sprawiedliwości Koalicja Obywatelska i PSL niepotrzebnie przedłużają proces przyjęcia dyrektywy, co może doprowadzić do opóźnienia wypłaty środków dla całej Europy. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS-u nazwał działanie KO nadużyciem prawnym i politycznym. 20 państw członkowskich ratyfikowało Fundusz Odbudowy bez poprawek i wszystko wskazuje na to, że inne państwa również tak postąpią. Polska w ramach Funduszu Odbudowy ma otrzymać około 24 miliardów euro w formie grantów oraz ponad 34 miliardy w ramach pożyczek. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Ósmoklasiści, ostatni trzeci egzamin na zakończenie podstawówki mają już za sobą. Od dziewiątej pisali język obcy, ponad 96% zdających wybrało język angielski. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie przed sprawdzianem byli spokojni. Angielski na pewno łatwiej pójdzie niż matematyka. No to też pewnie będzie jakieś 100%, to w ogóle łatwe będzie. Jest słuchanka i się słucha tego przez jakieś 15-20 minut. Następne to tam jest ABC zaznaczyć i niektóre po prostu, żeby napisać jakąś odpowiedź. I ostatnie zadanie to trzeba napisać e-mail tam do koleżanki albo do kolegi po angielsku. Albo coś takiego, taka długa wypowiedź pisemna. Angielski to już jest jak dla mnie na luzie, jakby na, to w ogóle zero stresu, nic. Taki trochę chill, no. Tak. Egzaminy zdawało 360 tysięcy uczniów. Wyniki poznają 2 lipca. Japoński rząd po raz kolejny zapewnił, że zbliżające się letnie igrzyska olimpijskie będą bezpieczne. Japonia zmaga się z czwartą falą koronawirusa, a według tamtejszych mediów stan wyjątkowy zostanie przedłużony po raz kolejny. Więcej Tomasz Sajewicz. Rzecznik japońskiego rządu Katsuno Bukato zapewnił, że bez względu na kontekst zbliżających się letnich igrzysk olimpijskich w Tokio, władze podejmują wszelkie działania zmierzające do opanowania pandemii. Dodał, że japoński rząd w kwestii organizacji igrzysk pozostaje w kontakcie z zainteresowanymi podmiotami w kraju i za granicą. Wczoraj oficjalny partner tokijskich igrzysk olimpijskich, dziennik Asahi Shimbun, w komentarzu redakcyjnym zaapelował do japońskich władz o odwołanie lub przełożenie największej imprezy sportowej świata. Przeciwko przeprowadzaniu w tym roku letniej olimpiady w Tokio opowiada się ponad 80% Japończyków. Pierwotnie igrzyska olimpijskie w Tokio miały się odbyć latem 2020 roku, jednakże na kilka miesięcy przed ich rozpoczęciem zostały przeniesione na 2021 rok ze względu na pandemię koronawirusa. W Japonii do tej pory zaszczepiono około 5% populacji, co wzmaga obawy o bezpieczeństwo zarówno samych sportowców, jak i mieszkańców Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z upływem dnia nad Polskę będzie napływać coraz więcej chmur. Przelotnie popada na zachodzie i północy. Deszczu można spodziewać się też w rejonie podgórskim Karpat. Grzmieć będzie na zachodzie, północy i w centrum. Burzą towarzyszyć będą opady do 10 litrów na metr kwadratowy i wiatr z porywami do 65 km na godzinę. Temperatury od 15 do 18 stopni. Cieplej i bez opadów powinno być na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 10 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 10 zł? No. No to by było super. I RRSO 0%. Skuteczna taktyka na oszczędzanie? Fotowoltaika od Energa Obrót. Pewny gracz i oferta dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb. Nawet do 25 lat gwarancji producenta instalacji fotowoltaicznej na panele. Oszczędności same wpadają do kieszeni. Wejdź na energa.pl lub zadzwoń 555-555-505. Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energa Obrót. Lidlowe, lowe, ceny lidlowe. Tanio, bo w lidlowych cenach. Poczek bez kości 9,99 za kilogram. Na łęczowianka 1,5 litra 31% taniej. Złoty 15 za butelkę przy zakupie z grzewki. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo lubię słuchać maturzystów czy ósmoklasistów, jak przed chwilą w serwisie informacyjnym. Piękne to było. Taka czytanka, taki chill. No to zapraszamy na nasz chill, na taką słuchankę. 7 minut po 11. Dzień dobry Państwu. Świeci neonami prawa strona, Ogarniamy oczywiście życzliwą myślą nie tylko samych zdających, nie tylko ciało pedagogiczne, ale także rodziców. Coś mi się wydaje, że chyba rodzice najbardziej to wszystko przeżywają. Przynajmniej tak mi się jakoś kojarzy, czy matury, czy nawet egzamin ósmoklasisty. No, tak czy inaczej, mocno wspieramy dobrym słowem i muzyką. 10 minut po godzinie 11. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Do trzeciej, ale wcześniej, przed południem jeszcze u nas czwarty fragment prozy czytanej w wersji dźwiękowej Stanisław Lem i Katar. Polecamy Państwu serdecznie. Wcześniej w niezłej historii będą skarby historyczne, właśnie ze wspólnym mianownikiem z dniem 27 maja, a będą też odkryte, nieodkryte. Proszę odkryć skarby. To w niezłej historii już za kilka chwil, a wcześniej powiemy o zwycięskich projektach na najlepsze startupy Polski Wschodniej. Polecamy Państwu serdecznie. To nie tylko to, co przygotowaliśmy w ogóle, ale w najbliższej godzinie w naszej audycji. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię. Program trzeci. Trójka do trzeciej, 19 minut po godzinie 11. Dziś zaczynamy pracowicie, przyglądamy się ludziom sukcesu, tym razem z wschodnich województw. Ponad 11 milionów złotych z funduszy europejskich trafi do kolejnych startupów w Polsce Wschodniej. Właśnie region jest niezwykle innowacyjny. Wiele rozwiązań już podbiło rynek, nie tylko krajowy, ale także te zagraniczne. Niektóre dopiero się do tego szykują. Czego dotyczą i czym się zajmują? O tym Sylwia Zadrożna. Biodegradowalna słomka z węglem aktywnym do napojów pozwala na eliminację z nich szkodliwych jonów metali i zanieczyszczeń. Właśnie spełnia tutaj swoją rolę węgiel aktywny, który eliminuje te niekorzystne składniki i zanieczyszczenia, które mogą się znaleźć w wodzie. Anna Cieślińska, prezes firmy Actistrow. Ale także filtr pełni taką funkcję mechaniczną, na przykład chroni przed tym, żeby do naszego organizmu nie dostał się piasek albo osy, które też są bardzo popularne, prawda, latem na piknik. W planach spółki jest również dawkowanie leków przez słomkę, co mogłoby być dobrym rozwiązaniem między innymi dla dzieci. Też myśleliśmy o tym, żeby słomka służyła do picia mleka dla osób, które nie tolerują na chwilę obecną laktozy, ale to jest przyszłość. Kolejne docenione rozwiązanie to narzędzie do nauki pierwszej pomocy bez wychodzenia z domu. Stworzyliśmy aplikację na gogle wirtualnej rzeczywistości, która łączy trzy technologie. Adam Sękowski, prezes spółki Visus VR. Aplikacji wirtualnej rzeczywistości, filmu 360 stopni oraz filmu 183D. Poprzez połączenie tych trzech technologii uzyskujemy imersję, czyli wrażenie, że zanurzamy się w ten dany świat. Dzięki temu uczestnik, osoba szkolona ma wrażenie, że znajduje się w tej sytuacji. Może w bezpiecznych warunkach przetestować niebezpieczne czynności, jak udzielanie pierwszej pomocy podczas katastrofy, podczas zdarzenia drogowego lub podczas paniki. Celem projektu jest zachęcenie młodych do edukacji zdrowotnej. 10 lat temu w liceum podczas szkolenia z pierwszej pomocy dla młodych osób, które chciały się czegoś nauczyć, przynosili jednego fantoma starego, którego pani dezynfekowała szmatką i każdy po kolei uciskał i go całował. Mówię to w wielkim skrócie. Pokolenie milenialsów oraz pokolenie Y urodzonych po 2000 roku oczekuje czegoś innego. Mamy wiele technologii. Ulepszymy to, udostępnijmy to i sprawmy, że te osoby same będą chciały się szkolić. W konkursie Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej udział mogą wziąć młode, innowacyjne spółki z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, mówi Edyta Gniazdowska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Po to powstał ten program Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów. On miał za zadanie przede wszystkim zapobiec drenażowi mózgów z Polski Wschodniej, zapobiec temu, żeby młodzi, innowacyjni przedsiębiorcy nie wyjeżdżali do Warszawy, do innych większych metropolii w Polsce, czy nawet za granicę, tylko żeby rozwijali te pomysły właśnie w makroregionie Polski Wschodniej. Firmy mogą dostać nawet 1 000 000 złotych grantu. Muszą tylko dopracować produkt i wprowadzić go na rynek krajowy lub międzynarodowy. Wielu startupom już się to udało. O nich już jest głośno na rynku. One dostają nagrody międzynarodowe. Vertigo Farms, którzy stworzyli taką wertykalną uprawę pod dachem, przynoszącą taki sam plon jak kilkadziesiąt razy większe pole pod otwartym niebem. Hodują zioła, z których otrzymują później poszukiwane przez liczne branże olejki. I to wszystko na pionowej farmie w Puławach. Spółka Plantalux, który odnosi sukcesy w Turcji, w Polsce. Właśnie dwóch chłopaków młodych przyszło do nas z lampami, które miały przyspieszyć kilkukrotnie wzrost roślin. Daliśmy kredyt zaufania. Na młode, innowacyjne firmy czeka jeszcze około 197 milionów złotych. A my z pewnością w audycji Trójka do trzeciej o kolejnych właśnie innowacyjnych projektach, o młodych, zdolnych autorach startupów jeszcze będziemy wracać mocno, trzymając za nich kciuki. Życzymy sukcesów. To Trójka, 23 minuty po godzinie 11. She asked me where I was from. I said somewhere you never been to. Little town outside of Knoxville, hidden by some dogwood trees. She tried talking with my accent. We held hands and waded into that blue water. She left her flip-flops by my red wings on the beach. Yeah, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado, like a hard-broke desperado, headed right back to my with some sand in my boots. Yeah, I said, let's go shoot tequila. So we walked back to that beach bar. She said, don't cowboys drink whiskey. So we drank by themselves. She said, damn, that sky looks perfect. And I said, girl, you've never seen stars like the ones back home. And she said, maybe I should see them for myself. Yeah, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado, like a heartbroken desperado. Yeah, but all I brought back with me was some sand in my boots. And I said, meet me in the morning. And she told me I was crazy, yeah, but I still thought that maybe she'd show up. Oh, but now I'm dodging puddles in my sunburned Silverado, like a heartbroken desperado, headed right back to my roof. Something about the way she kissed me tells me she'd love Eastern Tennessee. Yeah, but all I brought back with me was some sand. Some sand in my boots. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, smsowo 71335. Zachęcamy Państwa do korespondencji. No tak, ten angielski na egzaminie ósmoklasistów. A zatem serdecznie gratulujemy tym, którzy już po. A jeśli chodzi o lekcje, zresztą co Państwu będę mówił, za chwilę kolejne. Nie z angielskiego, a z historii właśnie. To trójka, 27 minut po 11. Przez mój pokój każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez. jestem, nie wiem, wyciągam ręce do Ciebie. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Czas na czwartkową lekcję historii. Profesor Tomasz Gajownik, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 27 maja 1657 roku doszło do zawarcia traktatu polsko-cesarskiego. Jan II Kazimierz zawarł przymierze z cesarzem Leopoldem I Habsburgiem. Przypomnijmy, jaki był cel tego przymierza? Cel był bardzo oczywisty, otóż uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską pomocy cesarskiej w wojnie ze Szwecją w trakcie potopu. W zamian za tę pomoc, oczywiście w wymiarze militarnym, Jan Kazimierz zdecydował się na pozwolenie wojskom cesarskim obsadzenia garnizonami miasta Poznań i Kalisz oraz ofiarowanie cesarzowi pewnej określonej sumy pieniędzy za tę pomoc. Co to dało Janowi, a co dało Leopoldowi? Janowi dało to wymierny efekt w postaci pomocy cesarskiej, bo faktycznie wojska cesarskie wkroczyły na ziemię Polski, wspierały Armię Rzeczpospolitej, natomiast dla Leopolda dała możliwość rozszerzenia swoich wpływów i w ingerencję w sprawy Rzeczypospolitej, co miało też również swoje przełożenie później na podpisanie traktatów welosko-bydgoskich z księciem brandenburskim. Niezła historia. A drugie wydarzenie też z 27 maja, bliższe nam, bo z roku 1961. Wówczas to odkryto skarb ze Skrwilna. Minęło 60 lat od tego wydarzenia. Coś wiemy więcej na ten temat? Co to był za skarb? Ten skarb, również jego odnalezienie i sam skarb wiąże się z wydarzeniami, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli z okresem potopu szwedzkiego. Były to wyroby ze złota, które zostały odnalezione podczas prac archeologicznych przez Turońskie Muzeum Okręgowe w Skrwilnie na ziemi dobrzańskiej. W jego skład wchodziły przedmioty ze złota oraz srebra. Wyroby ze złota to była gdzieś mniej więcej waga około 2 kg, natomiast tych ze srebra około 5. Kto był właścicielem tego skarbu? Właścicielami skarbu była rodzina szlachecka. Był to Stanisław Piwo, herbu Prawdzic. W okresie potopu szwedzkiego pełnił funkcję podczaszego płockiego oraz jego żona Zofia Magdalena, córka Jana Loki, starosty Bożechowskiego. I członkowie rodziny Piwów mieszkali w Płockiem i w ziemi dobrzyńskiej. A jak zostali ustaleni właściciele? Możliwe ustalenie właścicieli było dzięki właśnie insygniom, które zostały znalezione wśród tych skarbów. Bo to była biżuteria, to tak? Była biżuteria. W ogóle to był zbiór kosztowności, ponieważ na ten zbiór składały się bransolety, łańcuchy, pierścienie, zawieszki, naszyjnik. A jak doszło do odkrycia tego? Dlaczego odkryto te drogocenne przedmioty właśnie akurat w tym miejscu? Bo one zostały odnalezione w grodzisku w Skrwilnie podczas właśnie, jak wspomniałem, prac archeologicznych. Prawdopodobnie rodzina Piwów, uciekając przed Szwedami, zakopała te kosztowności właśnie w tym miejscu. Było ciężko być może do nich wrócić, albo niż nie było komu wracać, bo nie wiem, jaka jest historia tej rodziny. Natomiast no, udało się te kosztowności odkryć właśnie w roku 1961. A można je zobaczyć teraz gdzieś w muzeum? Tak, w Muzeum Okręgowym w Toruniu jest specjalna ekspozycja temu poświęcona. Rozbudzające wyobraźnię. Takie właśnie wydarzenia historyczne też lubimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Się rozgrzać panowie z jej królewskiej krwi. 23 minuty pozostały do południa. Już za kilka chwil kolejne spotkanie z naszą codzienną powieścią. But I've been in so strange.

Szukałem w kieszeni drobnych, rozglądając się za sprzedawcą, kiedy żwir na dworze zachrupał pod kołami. Z białego Opla, który zatrzymał się za maszyście, wysiadła dziewczyna w dżinsach, wyminęła rów i weszła do pawilonu. Odcinek czwarty. Widziałem ją odwrócony w telewizorze. Stała, nie ruszając się, kilkanaście kroków za mną. Wziąłem z lady imitację starego drzeworytu. Wezuwiusz dymiący nad zatoką. Były tam też pocztówki z podobiznami fresków pompejańskich, którymi gorszyli się nasi ojcowie. Dziewczyna zrobiła kilka kroków w moją stronę, jakby niepewna, czy jestem sprzedawcą. Schody ruszyły, szły cicho, a ona stała. Drobna figurka w spodniach. Odwróciłem się, żeby wyjść. Nie było w tym nic osobliwego. Twarz miała prawie dziecinną, niewyrazistą, drobne usta i to tylko, że patrzała przeze mnie zaokrąglonymi oczami, drapiąc paznokciem kołnierz białej bluzki, spowodowało, że mijając ją, zwolniłem kroku. A ona ze spokojną twarzą bez głosu zaczęła lecieć w tył. Byłem tak nieprzygotowany, że nim doskoczyłem. Leciała jak kłoda. Nie zdążyłem jej podeprzeć. Osłabiłem tylko upadek, chwyciwszy za gołe ramiona, jakbym z jej zgodą kładł ją na plecach. Leżała jak lalka. Patrząc z zewnątrz, można by pomyśleć, że przykląkłem nad przewróconym manekinem, bo bliżej szyb po obu stronach stały manekiny w neapolitańskich strojach, a ja między nimi. Wziąłem ją za przegub. Puls był nikły, ale tykał równo. Leżąc, pokazywała końce zębów i białka, jakby spała z niedomkniętymi oczami. 100 metrów dalej zajeżdżały pod pompę auta. Potem od razu zakręcały i w białym kurzu wracały w huczący nurt Del Sole. Tylko 2 samochody stały przed pawilonem. Mój i dziewczyny. Powoli wyprostowałem się. Raz jeszcze spojrzałem na leżącą. Przed ramię z wiotką kiścią, które puściłem, kłoniło się zwolnionym ruchem w bok. Kiedy pociągnęło za sobą ramię, ukazując jasne włoski obnażonej pachy, dostrzegłem tuż pod nim 2 drobne znaki, jak zadrapania albo miniaturowy tatuaż. Widziałem kiedyś podobny u jeńców SS. Ich runy. Ale było to raczej zwykłe znamie. Nogi drgnęły mi, by na powrót klęknąć, lecz powściągnąłem ten odruch. Poszedłem do wyjścia, jakby podkreślając, że scena się skończyła. Idące bezgłośne schody stanęły. U progu obejrzałem się. 100 kolorowych balonów przesłaniał leżącą, ale zobaczyłem ją w dalekim telewizorze. Obraz drżał. Wydało mi się, że to ona drgnęła. Poczekałem 2 albo 3 sekundy. Nic. Szklane drzwi przepuściły mnie usłużnie. Przeskoczyłem wykop, wsiadłem do Horneta i cofnąłem się, żeby zobaczyć rejestrację Opla. Była niemiecka. W środku z bartnej mieszaniny rzeczy sterczał golfowy kij. Miałem nad czym myśleć, włączając się do ruchu. Wyglądało to na cichy atak epileptyczny. Petit mal. Bywają takie, bez drgawek. Mogła poczuć zwiastuny i dlatego się zatrzymała, a kiedy weszła do pawilonu, traciła już przytomność. Stąd niewidzący wzrok i owadzi ruch palców drapiących kołnierzyk. Ale mogła to być też symulacja. Nie zauważyłem jej Opla na trasie. Co prawda nie byłem zbyt uważny, a takich aut, białych, o kanciastej linii, napotkałem sporo. Jak przez powiększające szkło oglądałem każdy zapamiętany szczegół. W pawilonie musiało być co najmniej 2, może i 3 sprzedawców. Wszyscy naraz poszli na drinka? Dziwne. Chociaż co prawda teraz i to możliwe. Poszli do kafejki, wiedząc, że o tej porze nikt do pawilonu nie zachodzi. A dziewczyna podjechała, bo wolała, żeby to ją naszło tam, a nie na stacji. Nie chciała dać przedstawienia chłopcom w kombinezonach Super Corte Maggiore. Jak naturalnie to się układało, prawda? A nie nazbyt naturalnie? Była sama. Kto w takim położeniu jedzie sam? I co? Gdyby się ocknęła, nie odprowadziłbym jej do auta. Starałbym się jej wyperswadować dalszą jazdę. A więc radziłbym zostawić Opla i przesiąść się do mnie. Każdy by tak postąpił. Na pewno bym tak zrobił, gdybym znalazł się tu jako turysta. Zrobiło mi się gorąco. Powinienem był zostać, żeby wplątać się w to. Jeśli było w co się wplątać. Przecież po to tu byłem, diabli. Coraz usilniej przekonywałem siebie, że doprawdy straciła przytomność. I coraz mniej byłem tego pewny. Nie tylko tego. Nie zostawia się w taki sposób handlowego pawilonu. Toż to prawie dom towarowy. Chociaż kasjerka powinna tkwić na swoim miejscu, a kasa pusta. Co prawda całe wnętrze widać na przestrzał z kafejki, z drugiej strony wykopów. Któż mógł jednak wiedzieć, że tu zajadę? Nikt. A więc, tak czy owak, nie było to wymierzone we mnie. Anonimową ofiarą miałem zostać. Czyją właściwie? Jakże, sprzedawcy, kasjerka, dziewczyna? Wszyscy w tej samej zmowie? To było mi już fantastyczne. Więc zwykły traw. I tak w kółko. Adams dojechał do Rzymu cały. I sam. A inni? Nagle przypomniałem sobie kij golfowy w polu. Mocny, Boże, przecież takie kije. Postanowiłem wziąć się w garść, nawet jeśli się kompletnie zbłaźniłem. Jak zły, ale uparty aktor, wróciłem do sknoconej roli. Na następnej stacji benzynowej poprosiłem, nie wysiadając, o dętkę. Przystojny brunet w overalu przyjrzał się moim kołom. Pan ma bezdętkowe, ale potrzebuje dętki. Płaciłem patrząc ku autostradzie, żeby nie przegapić Chryslera, ale go nie było. 9 mil dalej zmieniłem dobre koło na rezerwę. Zmieniłem, bo Adams zmienił. Gdy przycupnąłem u podnośnika, żar uderzył na dobre. Podnośnik nieposmarowany skrzypiał. Niewidzialne odrzutowce pruły niebo nad moją głową i te gromowe głosy przypominały mi okrętową artylerię kryjącą normandzki przyczółek. Skąd takie wspomnienie? Byłem i potem w Europie, ale jako oficjalny eksponat, co prawda drugiej klasy, bo rezerwowy, czyli prawie fikcyjny, członek marsjańskiego projektu. Europa prezentowała mi swój godny front. Dopiero teraz poznawałem ją, jeśli nie lepiej, to bez gali. Śmierdzące moczem uliczki Neapolu, ich okropne prostytutki. Hotel nawet jeszcze pyszniący się gwiazdkami murszał. Obłazili go przekupnie. Pornokino byłoby niegdyś nie do pomyślenia obok takiego przybytku. A może nie tak? Może rację mieli ci, co mówili, że Europa rozkłada się od głowy, od góry. Przemysław Bluszcz